जन्म आकार कहो नानक हर पज मना जीवित जल को मीन गुण गोविंद गायो गोविंद गायो नहीं जन्म आकार कीन उस गोविंद दे गुण नहीं गाए अपना जन्म वृथा गवा लिया जिस तरह मच्छी पानी नाल प्रीत कर दी है इसी तरह उस हरिदा तू भी सिमरन कर उस नाल प्यार कर गुण गोविंद गायो नहीं जन्म आकार कहो नानक हर पज मना जीवित जल को निमख ना होए उदास पैड़िया कम्मा दे नाल अपना मन तो ला लिया अपने आप नु बुराइयां तू तू उदास क्यों नहीं करदा बुराइयां तू अपने आप नु तू दूर क्यों नहीं करदा सिमरन कर ताकि जमा दी फांसी तेरे गल विच ना पवे बिखियन सो काहे रचियो निमुख ना होए उदास कहो नानक पज हर मना परी न जन्म की पास करना पोयो ही गयो लियो जरा तन जीत तरना पो जवानी नु कहंदे ने जरा बुढ़ेपा जवानी चली गई तेरी जवानी नु बुढ़ेपे ने जित लिया बुढ़ेपा आ गया उस परमेश्वर दा सिमरन कर आउद उम्र बीतदी जा रही है तरना पोयो ही गयो लियो जरा तन जीत कहो नानक पज हर मना समझ भी कुछ नहीं आती सोच शक्ति भी खत्म हो रही है काल मौत सामने खड़ी है पर हाली भी हरिदा सिमरन नहीं करता बिरद पयो सो जै नहीं काल पहुंचे हो आन एक नर बावरे क्यों ना पजे भगवान सगल जिन्ने अपनी करमान जेड़ा तन तू अपना समझदा है दारा औरत नू के ए तन दौलत तेरा परिवार जिन्ना नू तू अपने समझना है कुछ भी तेरा नहीं इस गल नू सच्ची समझ ले तन दारा संपत सगल जिन्ने अपनी कर्मान इनमें कछ संगी नहीं नानक साची जान पतते उदारन पैहरन हरे अनाथ के नाथ तन दौलत कर परिवार तेरा ते नहीं क्योंकि अंत वेले कुछ भी नाल नहीं जाता पर पतता पापियां दा उदार करन वाला अनाथां दा नाथ ओ जिड़ा परमेश्वर है ओ दा सिमरन कर ओ हमेशा तेरे नाल वसदा है पतते उधारन पैहरन हरे अनाथ के नाथ कहो नानक तह जानिए सदा बरसत तुम साथ तन धन जय तों को दियो तासियो ने हो नकीन जिस परमात्मा ने तन देता उदे नाल तू अपना ने हो प्यार क्यों नहीं लगाया ते हुण दुख लगे हन ते हुण रोंदा है डोलदा है सिमरन क्यों नहीं कीता तन धन जय ता को दियो तासियो ने हो नकीन कहो नानक नर बावरे अब क्यों डोलत दीन तन धन संपे सुख दियो अर्जनी के ताम तन कहते ने शरीर जिस वाहेगुरु ने शरीर दिता तन दौलत दिती ताम कहते ने घर नूं रहण वास्ते टिकाणा दिता ऐ भाई उसदा सिमरन कर तेरे सारे कार्य रास होंगे तन धन संपे सुख दियो अर्जनी के ताम कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे नारा क्यों दुनिया दे के हाथ जोड़दा है, क्यों लोकां दे पीछे भजा फिरदा है। सारे सुख देण वाला इको ही दाता है, ओ है ओ राम ओ वाहेगुरु। सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन को नानक सुन रे मना, तैसी मूरत गत हो। पजरे थे मीत सुखा वास्ते दुनिया वाल ना देख, उस राम दा सिमरन कर, ते सिमरन करन दे नाल परम गति दी प्राप्ति होंदी है। ऐ मीत ए मेरी गल सुन, जैसी मूरत गत पाईए ते पजरे ते मीत, कहो नानक सुन रे मना, औदे कटत है नींद। औद कटत है नींद, औद कहंदे ने उमर नू, दिनो दिन तेरी उमर कटती जा रही है। हर इंसान ये सोचता है अगर कोई 20 साल का हो गया है तो आप कह दें ये वड्डा हो गया, पर गुरु साहब कहते हैं अगर कोई 50 साल या 60 साल की उम्र लेके इस दुनिया विच पैदा होया है, जे वो 20 साल का हो गया है तो यह समझो 20 साल उम्र घट हो गई है। असी समझते हैं इंसान वड्डा हो रहा है, पर असल विच इंसान वड्डा नहीं होता, उम्र घटती है और इंसान मौत वाल वधदा है। जैसी मूरत गत पाईए ते पजरे ते मीत, कहो नानक सुन रे मना, औद कटत है नीत। पांच तत् को तन रचियो, जानो चतर सुजान। पंजा तत्तां दा इह शरीर बनिया, चतुर कहिंदे ने सियाणे नूं। ऐ सियाणे मानुख, तू अपने आप नूं बहुत सियाणा समझना है और इस गल दा तू हंकार भी करदा है, पर इह तेरा शरीर इह भी तेरा नहीं, इह ते पंजा तत्तां दा बनिया। ए पंजो तत्त पंजो तत्तां विच मिल जाणगे। ए शरीर केवल मिट्टी है और कुछ भी नहीं। पंच तत्त को तन रचियो, जानो चतर सुजान। जेहते उपजे नानका, लीनता है मेहमान। कट कट में हर जो बसे, संतन कहे हो पुकार। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਟ ਕਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੋ ਬਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤੈ ਪੰਜ ਮਨਾ, ਪੌਣੇ ਦੇ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਜੈ ਪਰ ਸੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਭ ਹੈ, ਨਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਜੈ ਪਰ ਸੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹੀ ਜੇ, ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਤਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਕੰਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਔਰ ਲੋਹਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਨਾ ਲੋਭ ਹੈ, ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹੀ ਜੇ, ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ। ਹਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਸੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ। ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਦੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਾਣਾ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਪਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਹਾ ਅਗਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ? ਉਹ ਕਫਨ ਸੀਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਫਨ ਸੀਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਫਨ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? भाई भिखारी कहन लगे, गुरसिखा जिस लड़की दा व्याह है कफन भी ओदे वास्ते है, ओदा व्याह होवेगा, डोली घर आवेगी, उन्हें अपनी घरवाली दा मुंह भी नहीं देखना, ते लड़के दी मौत हो जाएगी। जिवें व्याह दी तैयारी करदे आ उसे तरह मौत दी भी तैयारी करदे आ। एक गुरसिख बड़ा हैरान होया ते नाले कहिंदा, जे तुहानूं पता है तुहाडे लड़के ने मर जाना है फिर उहदा व्याह क्यों करदे हो? तां भाई भिखारी कहन लगे, ऐ गुरसिखा व्याह भी उहदे पाणी विच है और मौत भी उहदे पाणी विच। इस गुरसिख ने मन विच सोचिया, देखां ते सही जो भाई भिखारी कहिंदा है उह हुंदा है कि नहीं। लड़की दा व्याह होया, डोली घर आई, हाली सारे बराती घर वाले खुशियां दे गीत गा रहे सन, अचानक रौला पै गया, भाई भिखारी दा लड़का मर गया है। जिथे खुशी सी उथे गम शुरू हो गया, दुख शुरू हो गया, रोना शुरू हो गया। उस गुरसिख ने की देखिया, सारे रोंदे हन पर भाई भिखारी ओ नहीं रोए। जेड़ा कफन कल सी के रखिया सी ओ चुक के लियांदा और लड़के दे उत्ते पा दिता। कोई अथरू नहीं कह रहा, हाथ जोड़े ते भाई भिखारी अरदास करन लग पए, सच्चे पातशाह पुत्र तू दिता सी तू वापस ले लिया, तेरी अमानत तेरे कोल पहुंच गई, तेरा शुक्र है। ओ गुरसिख हैरान हो गया ते नाले मन विच सोचदा, मना सचमुच ऐसे इंसान जिंदिया ही मुक्ति नु प्राप्त हन जेड़े मौत और जीवन नु एक समझदे हन। सुख दुख जै पर सै नहीं, लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान, उस्तत निंदया नाही जे कंचन लो समान, नानक सुन रे मना, मुक्त ताहे तै जान, हरख सोग जा है नहीं बैरी मीत समान, कहो नानक सुन रे मना, मुक्त ताहे तै जान। पै काहू को देत नहीं, पै कहंदे ने डर, जेड़ा किसे नू डरांदा नहीं, एक परमेश्वर तो सवा जेड़ा किसे को डरदा नहीं, असल विच ओहो ही ज्ञानी है, ओहो ही सियाणा है। पै काहू को देत नहीं, नै पै मानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहि बखान, जे बिखिया सगली तजी लियो भेख बैराग, कहो नानक सुन रे मना, तैनार मात्री भाग। सब ते पैयो उदास। जिसने मोह माया दा त्याग कीता दुनिया विच रह के भी, जिहड़ा दुनिया तू उदास है पाप, जिदे मन विच कोई लालच नहीं, ओदे हिरदे विच पार ब्रह्म दा निवास है। जय माया ममता तजी सब ते पैयो उदास, कहो नानक सुन रे मना तै कट ब्रह्म निवास। जय प्राणी हो मैं तजी करता राम पछान, कहो नानक वो मुक्त नर ए मन साजी मान। पैन आसन दुर्मत हरन, जिदा सिमरन करन दे नाल डर दूर हुंदा है, पैड़ी मत दा नास हुंदा है, कारज रास हुंदे हन उस परमात्मा दा सिमरन कर। पैनासन दूर मत हरन कल मैं हर को नाम, निस दिन जो नानक भजे सफल होए ते काम। जेहे बागुन गोविंद भजो करन सुनो हर नाम, कौन नानक सुन रे मना परि न जम के दाम। जो प्राणी ममता तजे लोभ मोह अहंकार, कहो नानक आपन तरे और निलेते उदार। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म आकारत की, जन्म आकारत की, जन्म आकार।